مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، چہرہ والفجر سے اور گئے سوئے واللیل سے، چہرہ والفجر سے اور گئے سوئے واللیل سے، دل کو آئینہ بناؤ دل کو آئینہ بناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو، جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو، اب دیے دل کے جلاؤ اب دیے دل کے جلاؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، عظمتوں کے گیت گاؤ عظمتوں کے گیت گاؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔